राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अक्टूबर 1994 को साय लगभग 6 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोग लिखे है कभी आरती मई ऐसे ऐसे पहले चरणों में घुमाने की है, यहाँ घुमाने की है, ऊपर घुमाने की है, सब घुमाने की है, इतना ही जारी है। श्लोक दिया है ऐसे कोई बिटल की बात होती है, बढ़िया पैदा होती बात है। ऊपर जो तमाशा है तुम्हारा अच्छी बात है। आज कुछ बता दी है नहीं आज क्या बता राम जी महाराज राम जी नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सो क्या बताऊं बोलो अब तुम बैठो कुछ कोई बात ऐसे में कोई खटकती हो ऐसे वो पूछी जाए फिर बात कर पशु श्रोधन प्रति श्लोक आत्मज्ञान है योग है भक्ति है ये सब बड़े शुभम है। संसार का काम तो कठिन है क्योंकि संसार को तो पैदा करना पड़ता है ना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम एक बड़ा भारी अंतर है दो बातें है उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में साधन और तरह का होता है अविनाशी और नित्य निरंतर रहने वाली की प्राप्ति में साधन और तरह का होता है एक तरह का ही साधन मान रखा है। उत्पन्न और नष्ट करने वाली चीज में तो परिश्रम ज्यादा होता है समय ज्यादा लगता है विधियां ज्यादा होती है जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है और है उसमें क्या बात है जैसे है तो बता दी ये पंखा है तो क्या तो परमात्मा को पैदा नहीं करता है करना है जिस समय में समय बहुत लगेगा समय तो उत्पन्न होने वाले में है उत्पन्न वाले हो दूर से लाने हो कहीं अपने जाना हो कहीं और उत्पन्न करना हो कुछ में परिवर्तन करना हो रद्दोबद्दी करना हो तो उसमें समय लगता है जो दृष्टि दे रही हुआ वो तो इस तरफ ख्याल बहुत कम है एक ही अटकल है कहेंगे भी धीरे धीरे होता है एक साथ कैसे हो जाएगा अरे ये धीरे धीरे होता तो पैदा होने वाले धीरे धीरे होता है उसमें क्या बात है क्यों ऐसा बंदे जाएगा ज्ञान हो गया ये बात ख्याल में आएगी नहीं आप लोगों में जो है नित्य वस्तु निरंतर उसकी प्राप्ति में समय की जरूरत नहीं है। आपकी उत्कट अभिलाषा की जरूरत है जैसे रुपया पैदा करना है उसमें जल्दी नहीं होगा रोटी बनानी है जल्दी कैसे हो जाएगी अरे घड़ी देखना है क्या देना है शाम देखा थी घड़ी है बोलू तो बहन थोड़ी घड़ी है क्या दो बात समझ आती है कि नहीं तो अभिलाषा नहीं हो जो तो क्या करे बड़े वह मत देखी थोड़ी लगती हाँ तो अभिलाषा नहीं होती तो क्यों नहीं होती उत्पत्ति विनाश में लगे हो आपका शरीर तो उत्पन्न नष्ट होने वाला है आप नित्य रहने वाले हो तो आपकी उत्पत्ति विनाश आपकी इच्छा नहीं है वो इच्छा शरीर की है आप खुद की तो वो अविनाशी आप तो अविनाशी इच्छा अविनाशी शांति होगी विनाशी कितना ही मिल जाएगा शांति कैसे होगी नहीं होगी अरब खरब लो त्रिपिहार उदय अस्त लो राज तुलसी तो जो निर्मल निज मरण है तो आगे कहीं काल क्या कमाएगा तो उसके क्यों नहीं होती कि नाशवान की तरफ ही चल रहे हैं उनको महत्व दे रहे हैं इस वास्ते अविनाश की तरफ इच्छा नहीं होती जैसे एक खाने पर मन चले और एक भूख लगे मन तो बढ़िया चीज अपनी खा लोगी एक कुछ भीतर से भूख लगे बढ़िया घटिया नहीं होता भोजन जिससे पेट भराई हो जाए वो बढ़िया घटिया नहीं होता वो ऐसे असली आपकी चाहना वो तो है भूख और संसार की चाहना इसका नाम है इच्छा तो इच्छा तो इच्छा का तो त्याग होता है इच्छा की पूर्ति कभी हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं असंभव है और आवश्यकता की पूर्ति होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती एक आवश्यकता और ये इच्छा है दो चीज है अपने भी देश तो आवश्यकता और इच्छा को एक मान लेते हैं और आवश्यकता है उसी की इच्छा होती है ऐसा मान लेते हैं आप अंग्रेजी शब्द में सुने डिजायर और वांट वांट और डिजायर ऐसे दो शब्द हमने सुने हैं तो वांट किसको कहते हैं आवश्यकता है वांट है वो परमात्मा की प्राप्ति इच्छा वांट है वो डिजायर नहीं है हम जानते नहीं इस बात चलते हैं गोरखपुर में वकील कहते हैं तुम जो अंग्रेजी को शब्द बोलते हो ना जो बच्चा बोले जी बोलते हो जो हमें आनंद आता है छोटा बालक बोले तो अब उस भाषा का ज्ञान नहीं हमारे पर बोले ना जरा होगा अंग्रेजी भाषा बोलनी है बंदर भेजो ये तो बाहर से बोलने की चीज है संस्कृत भाषा क्यों आती है संस्कृत भाषा है संस्कृत अंग्रेजी भाषा धीरे से थोड़ी है उसके आठ स्थान है संस्कृत भाषा है हिंदी भाषा है आठ स्थान आठ जगह से बोली जाती है और उसमें क्रम से क ख ग घ कंठ है च छ ज तालु है च छ ज झ ल ट ठ ड ढ न त थ च थ पाद है पाद अब यहाँ से लेकर मोठ तक क्रम से आएगा क्रम पांच अक्षर यहाँ के पांच अक्षर यहाँ के पांच अक्षर पांच अक्षर पांच विचित्र भाषा है ऐसी वर्णमाला हमारे देखने में सुनने में आई नहीं कोई भी जैसी वर्णमाला है 25 अक्षर है क से म तक थोड़ी बात बताऊं क से म तक 25 अक्षर है का दो माषणा स्पर्शा इसको स्पर्श कहते हैं ऐसे बोल जाते हैं ये और ये अलावा ये अंतस्थ है सही ऊष्मान है चार अलग है और 25 अलग है ऐसे अक्षर अब 25 अक्षर उसमें भी विलक्षणता है 25 अक्षर है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ द ढ ण त थ द ध न प प ब भ म। तो पांच ही होगा, पांच ही होगा, पांच ही होगा। ये में पांच क्या क छ ठ ठ प, दूसरा ख छ ठ ठ प, तीसरा घ झ ड द ब, चौथा घ झ ड ध भ, पांचवा गयाण न म। 25 अक्षर आप लिखो, पांच पांच पंक्ति हो तो पांच पांच होंगे, पांच पांच 25 होता है ना, तो पांच पांच पांच पांच लाइन होगी। उसे पहले लाइन क्या होगी, कच तप, समझे, क पहला हो न क क ख ग घ ग, पांच अक्षर छठा क्या च आएगा कि नहीं, हाँ फिर इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, तो क च ट त प, ये पहला अक्षर है, पांचवे अक्षर क च ट त प, एम सब आ गया, मतलब तो अब आगे समझे, मानो पहला पहला अक्षर, फिर दूसरा दूसरा अक्षर, फिर तीसरा तीसरा अक्षर, फिर चौथा चौथा अक्षर, फिर पांचवा पांचवा अक्षर, तो मिलता हुआ है, जिसमें भी पहला और तीसरा और पांचवा ये और तरह का है, दूसरा और चौथा और तरह का है, मानो विषम संख्या का पहला तीसरा और पांचवा विषम संख्या है, विषम संख्या सम संख्या हो गया, समझे, तो इसमें जो विषम संख्या है वो अल्प प्राण है और सम संख्या है वो महाप्राण है। देखो ये यू होने दो तो इसमें फूंक ज्यादा खर्च करेगी, अरे ये होगा तो कम खर्च होगा कि नहीं, तो क बोलने में प्राण कम खर्च होते हैं और ख बोलने में प्राण ज्यादा खर्च होते हैं, तो ख और घ ये महाप्राण है, इनमें प्राण ज्यादा खर्च होते हैं, और कर ग ग तीन अक्षरों में प्राण कम खर्च होते हैं, इस बात में अल्प प्राण है ये महाप्राण है, इनका प्रयत्न बड़ी विचित्र है। आप कभी छेड़ो लार देखो तो मैं बताऊंगा कितनी विचित्र व्याकरण है, बड़ा अच्छा, बहुत विचित्र है, जैसे व्याकरण दर्शन है एक, पढ़े 12 वर्ष लगते, 12 वर्ष बस ज्ञान ज्ञान में, परंतु बाद फिर हर एक भाषा पढ़ाना अधिकार हो जाएगा, पढ़ाना अब शब्द बना सकते, 1900 धातुओं है भू, इस भू के अर्थ बनते कितने बने, और क्री क्री धातु के निबर निबर 118 रूप बनते एक जगह, इतने बनते, फिर नंद में बढ़ते, सनंद में उसे सन्द है, यंगंत में फिर यंग लुगंत में, नाम धातु में लाखों करोड़ों शब्द बनते हैं, और करोड़ों शब्दों का ज्ञान हो जाए चट दे, वर्ष दो वर्ष पढ़ने से उनका ज्ञान सब हो जाता, करोड़ों शब्दों का ज्ञान, जो सुनिया नहीं बैठा नहीं उनका भी ज्ञान, हाँ ऐसे ऐसे होता ऐसे, तो वर्णमाला है, वो वर्णमाला में कितनी सुंदर है, जैसे तो ये 8 स्थान हो, 7 स्थान होते हैं, अकुजना कंठ ऐसी राम तालु राम ऊपर राम ओष्ठम पाओगे, तो ये पांच हो गए अक्षर, अब यदि तो ए आई का दो स्थान कंठ तालु ओ अंदर ओष्ठ है, इसका स्थान व का ओठ है, वकोष दंत ओष्ठ दांत और प फ ब भ म ये कुलोष्ठम है। इनमें एक विलक्षण और बात है, लोगों में जैसे पढ़ाई भी नहीं आती है, अच्छा जैसे ह है तो ह का कंठ स्थान है, अच्छा मुझे पांचवा अक्षर मिल जाए, पांचवा में न मिल जाए, न मिल जाए न म मिल जाए, तो यह अक्षर ये हो जाएगा मैं, अच्छा मैं हूँ, मैं ऐसा ये का स्थान यहाँ हो जाएगा, माँ तो है यहाँ का और है यहाँ का, अच्छा दोनों मिले तो यहाँ का, अच्छा और उसे जान याद कंठ बाहुर से ही तुम और स्थान होगा, चिन्ह चिन्ह नहर है मिल गया, चिन्ह चिन्ह है चिन्ह ना हो जाए ना हो जाएगा, हाँ। पांचवा अक्षर गयाना नामा है ना, ये पांचवा अक्षर ह के साथ मिलेगा तो उसका स्थान हृदय हो जाएगा। क्या लगे और तद विधान याद अकार पंचमेरी युक्त अकार जो पांचवा के शहीद हो तो कंठ आयुर असंयुतम कंठ्यम असंयुतम और यमगना नाम नाश का नाश क्या भी होते हैं दोनों स्थान होते हैं। एक अ के 18 भेद होते हैं और एक 18 भेद सब बड़ा टकर देख ले साफ साफ ऐसे हरि शास्त्र में बहुत गहरे उतरे है हमारे ऋषि मुनि हरि शास्त्र क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है क्या है अब जानते नहीं उन्होंने क्या बता क्या वो जान ही नहीं सकते पहले जाने विचार करे तो पता लग गया है। मेरी तो ये गलती मन में आती है मैं बहुत साफ कह सकता हूँ व्याकरण बहुत जल्दी पढ़ सकता है आदमी 3 वर्षों में पढ़ाई है लोगों ने 6 महीने में पढ़ाई है मैंने 6 महीनों में तो तरीके में पढ़ा हो बहुत जल्दी पढ़ गया। कोई बात पढ़नी हो तो पढ़ाने वाले को ठीक निस्संदेह याद होनी चाहिए बात फिर तरह तरह से वो बात बता सकता है। खुद के पढ़ने में गलती हुई क्या बताऊ क्या बता रहा इस तरह व्याकरण की बहुत सुगम दर्शन ऐसे गाना बजाना ही है ये पेटी सिखाओ है ना मैं सिखाऊ पेटी वो सिखाना इतना नहीं मैं सिखाऊ आप एक दिन बाद एक दिन बता दू एक दिन बता दू पेटी का अभ्यास करो अभ्यास आपको करना पड़ेगा अभ्यास तो करो। हाँ आप फरमाया था एक बार का मतलब जो है जितना भी स्वाह है बस बस वैसे को सारे गम पद निशा है हाँ। जितना भी जैसे स्वर है सब सुन एक स्वर से सारे निकाल दो तैयार हो गया तैयार हो जाएगा कोई दवाई गाल तैयार हो गया अपने बैठ करके हरेक स्वर सारे गम पद निशा ये है षड है ऋषभ है गंधार है सरस मध्यम है पंचम है दैवत है निषाद है जी ये इनका नाम है स्वरों का तो ये हरेक जगह निकाला तो क्या होगा और सारे ग ग में पास में हुए ग में पास में गया अगर नी और सा एक पास में दूसरे सब एक एक छोड़ छोड़ के होगा कहीं से ले लो ठीक अब ये सुखे अभ्यास कर दो एक दो दिन में ठीक अभ्यास हो जाए फिर कोई कारण न चाहिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़े ऐसे उन बात की ठीक समझ करके सरलता से आ जाए ऐसे ज्ञान है ऐसे भक्ति है ऐसे योग है इनकी बात ठीक समझ करके है। अब आज ज्ञान की बात कही तो कितनी सरल बात है मैं हूँ सबका अनुभव हुआ मैं हूँ पढ़ेगा कितनी सीधी सरल बात है हूँ हूँ में तो भेद नहीं है वो बना जो अपने में है पना है वो है पना असली स्वरूप है सच्चिदानंद सत है सचित है ज्ञान है ये साधारण आदमी समझ सकता है बहुत साधारण अब परवा ही नहीं था दिन क्या करें तो बहुत शुरू है ज्ञान हो कर्म योग सब स्मृति लब्धा तीनों लिखा है मैंने स्मृति याद आ गई बस ये तो पहले से है तो पहले से है उसकी जानने में क्या जोर आवे अब पहले से बनाना पड़ेगा जोर आवेगा लाना पड़ेगा कहीं जाना पड़ेगा कहीं उछल पुछल करनी पड़ेगी तो परिश्रम होगा है जो चीज जानने में क्या जोर है गंगा जी है गंगा जी ऐसे परमात्मा तो है सबका अपना स्वरूप है खास मैं हूँ इसमें संदेह होता है क्या तो संदेह है ही नहीं संदेह रहे तो मतलब ज्ञान है इस वजह से सर्व ज्ञान अभ्रांतम अभ्रांति ज्ञान भ्रांति रहे ज्ञान है ये वेदांत पढ़े जो नाश मसा पची करे बहुत ज्यादा मालिक की उड़ी वही वो बता सीधी सीधी बता दो बात अब सीधी बात बताओ पढ़ रहा है समझ पढ़ रही बोली प्रक्रिया गोतुड़ा प्रक्रिया नहीं है उपराड़ी रस्ते रस्ते दूर बहुत है और उस पेड़ा पेड़ी कहत कबीर सुनो भाई श्री ऊपर लेड़ी एक दीवार बीच में है ऊपर के लेकिन देर से पहुंच जाते नहीं दरवाजा निकले वहां दरवाजा यहाँ आवे सब मिले ऊपर ऐसी विद्या में ऊपर अरे विद्या अंग्रेजी ने पढ़ी नहीं एवं सीखी एवं सीखी पढ़ने लगे थे पहले पुराण लिखी जो थोड़ी शुरू करी थी तीन चार तरह की लिपि चार तरह की फिर सी एट कैट कट बन अरे रेट कट मन सुहा अमेट मैट मन से सही ये अभी आप जो फरमाया ये तो सुन ले है पढ़े पढ़ा दिया हमने ये पढ़ा दिए करिए आप बताए दिए ये करी थोड़ा दे दीजिए अक्षर अक्षर ज्ञान वो अभी चारों पर मैं आभार लिख दू तो हाथी बात हुआ है पढ़ लो पढ़ने में ठीक नहीं आवे अब कैसे बोले शेट कैट कैट राशि कैट बोले जिसे कह दियो पुट और बट पर पी यूटी तो पट हो जाए हम पुट कहेंगे पट कहेंगे बट कहेंगे दोनों बट कर पट कहो अक्षर में क्या फर्क अरे पुट को तो बुट को पी यू टी है अरे पी यू टी है तो एक होने से हिस्सा तो पट पट करो चाहे बुट पुट करो आप बताओ सर कैसे बोले पी यू टी बट हो जाए अरे पी यू टी पुट हो जाए जो कैर उचार हुए कलकत्ता में सी कैर उचार हुए क है एस लगे तो चैर उचार हो जाए क है जगह कैर उचार सी को कह को उचार हो जाए सह उचार हो जाए सह उचार हो जाए अब की नियम है अब बड़ी करनी में ख घ करने हुए तो एस मिला दो साथ में ह मिला दो वो चीज सिद्धांत तो बटर पुट क्यों है सिद्धांत तो एक समान होना चाहिए दोनों बट कहो तो पट कहो अरे पुट कहो तो बुट कहो अक्षर बी यू टी पी यू टी बोलने में बोले हमारे यू नहीं होता जैसे बोला वैसे लिखा जाता है जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है वो ठीक जो बोतला जो लिखना है लिखा जो बोलना है तो शुरू में प्रिंसिपल अब लिखना दूसरी करते हो दूसरी स्पेलिंग और हुआ अर्थ दूसरी उसमें बोलने में प्रिंसिपल बोले लिखने में एक टीक उस लगा दी और लगा दी बीच में अब याद नहीं है देख लिया तमाशा नारायण नारायण नारायण तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कोई भाई कुछ है क्या कहो क्या हाँ भाई क्या बोल सुन बोले 85 वर्ष के हमारे ससुरा जी हैं बहुत अच्छे हैं अब 2 साल से बहुत अशांत रहते हैं बहुत हो जाता है वो बुद्धि में विकृति आ जाती है जैसे अपने यंत्र है ना हाथ में विकृति आ जाती है बुद्धि यंत्र में विकृति आई हुई है उसको अब शांति मिले ऐसा, हम दूसरे कोई दूसरे लोग कुछ करें तो उनकी शांति हो जाए ऐसा कोई उपाय? बोलिए सत्संग मिलाओ, सत्संग सुने केवल, सत्संग सुनने मात्र से फर्क पड़ता है। ये सुने तो उनको कल मिलेगा ना, ये अपने ये खुद सुने और वह समझे बुद्धि चारे सत्संग में उनका जीवन व्यतीत हुआ है पहले, अब सुनाई में अब अवस्था होगी पिछले वर्ष की शरीर भी स्थिर हो गया और तो बुद्धि में फर्क होना शुरू हो गया। तो कभी कभी श्रद्धा में उल्टी बात हो जाती है कि हमने इतना वर्ष कर देखा कुछ नहीं हुआ, सफेद बुद्धि बदल जाती है। अच्छा, फले शक्तो निबद्धते गीता कहती है, फल में आसक्ति कर लेना, फल कितना सत्संग करने से ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, फल पर दृष्टि रही तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, फल पर इच्छा ना रखे तो काम सही होता है। इस बार संग तो फल में चाहिए, संग और फल का त्याग करके काम करो ठीक होगा, इतना कहने से ऐसा हो जाएगा, वो फल पर दृष्टि रहती, फल पर रुपया कमाओ तो फल पर दृष्टि करते, इतने पैदा होना चाहिए नहीं, वो आप काम में कमजोर हो जाए, कभी दूर कपट हो जाएगा, फिर काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छी तरह से होगा फल तो आप साफ होगा, फल की गर्ज करने की जरूरत नहीं, ठीक तरह से काम हो तो फल तो आप साफ हो जाएगा, फल की इच्छा रखो तो काम ठीक नहीं होगा, फल भी नहीं मिलेगा। गीता की प्रणी है तो कामना न रखे, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य ठीक करे, ठीक हो जाएगा। दो इच्छा है तो संसार में तो इच्छा मुख्य है, परमात्मा की प्राप्ति में आवश्यकता मुख्य, इच्छा नहीं है आवश्यकता है, आवश्यकता को अपने भूख कह सकते, भूख इतनी भूख लगी है तो परमात्मा की तो भूख लगती है, इच्छा नहीं होती है, इच्छा करना भी अच्छा है, कामना करना भी, कामना वो काम नहीं करती, कामना का त्याग है। भूख संसार की खुराक छोड़ने से, कोई के भूख कैसे लगती, दिन भर बकरी तेरे चलते रहते हो कैसे भूख लगे, सही में रखो टाइम पर खा लो, उतना ही थोड़ा भूख लग जाएगी, कुछ न कुछ खाते ही रहे, चाय पी ली, रबड़ी खा ली, कुछ और फल खा लिया, कुछ चाट खा ली, कुछ कर ली, फिर भूख नहीं लगी, भूख कैसे लगे, अलग रहे अलग हो गए क्या भोजन से अलग, हाँ भोजन भोजन के समय भोजन कर लिया अपना संपर्क वो अलग बदल खावा पूरा चाय जो खा लिया, परमात्मा की भूख कैसे लगे संसार, परमात्मा ने संसार का व्यवहार करे बिना आसक्ति कामना के, जैसे दवाई सेवन करते हैं ऐसे भोजन करे, और जैसे पट्टी बांधते हैं ऐसे कपड़ा पहने, पति में सुंदरता देखता है क्या, घाव है या घाव ऐसा लोग पट्टी बांध नहीं आ रही, और भोजन करना है दवाई, भूख रूपी दवाई का भोजन, खुद व्याजित चिकित्सताम प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद बन्नं लतो याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम, तो दवाई है वह रोग की दवाई है, ऐसे भूख की दवाई है भोजन, भोजन सुख के लिए नहीं, सुख के लिए हो तो वो परमात्मा की जागृत नहीं होगी, वो इच्छा या आवश्यकता इसमें ही पड़ जाएगी, उसे नहीं होगी, इस वास्ते इसको दवाई की तरह सेवन करना है, हित मित पर भोजी नित्य में एकांत सेवी सकृत, बहुत हिसाब हित मित्र में जीती बात है, शरीर के हितकार हो और परिमित हो और पवित्र हो, ये भोजन तीन बात होती है, मानव शरीर के अनुकूल हितकारी है, शरीर के प्रतिकूल पड़े वो भोजन नहीं, हितर मित परिमित हो, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, इसकी पहचान क्या है कि ज्यादा और कम हो तो पेट याद आवेगा, भोजन करने पर पेट याद आता है तो ज्यादा खा लिया, अब पेट भूलेंगे, भूखा रहे तो पेट याद आवेगा, ठीक से खाओ तो ना पेट याद ही नहीं आवेगा, ये इसका परिमाण है भोजन का, तो हितर मित्र में पवित्र अपवित्र निर्माण अंडा है मांस है मछली है अपवित्र चीजें, ये नहीं, ये सब बहुत खराबी होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, धर्म भी बिगड़ता है, धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र दो शास्त्र सामने रखो, आयुर्वेद शास्त्र शरीर के लिए, धर्म शास्त्र परलोक के लिए, इनको सामने रखो, इनको ठीक हो जाएगा। अब 17वां अध्याय में लिया भोजन के समय आहार तो इसे मुझे तो पिए बहुत ही करी काफी विस्तार से तीसरे भोजन कराने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और धर्म का अनुष्ठान होता है लोग बंदो दोनों से रहते हैं स्वास्थ्य ठीक रहता है शरीर में ज्यादा रोग लोग नहीं होते ज्यादा रोग कुपित सेवन से होते हैं दवाया है वो कुपित सेवन की दवाया है कर्मचंड व्याधि की दवाई नहीं है जो पाप कर्म से रोग होगा वो दवाई से ठीक नहीं होगा उनका जप तपा करने से हो जाएगा कुपित वाली दवाई वैसे पथ्य सेवन से ठीक हो जाएगी औषध की अपेक्षा भी पथ्य की ज्यादा महिमा है हमारे यहाँ पथ पर ही देखो ठीक फिर दवाई दी थी ठीक दर्शन ठीक गोविंद गोपाल की जय हो। संग्रह करने में रसो भोगने में इसमें भोग भोग बुद्धि से भोगे और संग्रह बुद्धि से नहीं करे आजाद करे लाखों रंग लोग चला जाते से ऐसी बात अपना निर्वाह करने का काम कर ठीक रहेगा। गीता बहुत ही विचित्र ग्रंथ है विचित्र ग्रंथ है गीता के अनुसार चलो लोग पढ़ो समझ आप तो असली भूख लगे भोगों की भोग और संग्रह हो तो अखमता आलस ही आएगा शरीर का मोह आएगा तो अखमता आएगी पर जिसे परमात्मा की प्राप्ति करना है तो बोले कैसे होगी कर्म की फलाशक्ति छोड़ने से शुद्ध कर्म होंगे निर्मल कर्म होंगे आलस प्रभाव नहीं होगा। हम लोगों का आप देखो हम रोटी के लिए कपड़े के लिए उद्योग नहीं करते तो क्या हमारे आक्रमण तो आएगी हमारे में जी आप तो करोड़ों में अरबों में एक है तो हर एक आदमी तो ना करोड़ों में बैठे कही जाए मैंने इतर जाओ इन बात कही महाराज जी बड़े इतर जाओ जैसे गरीबियों का करेंगे क्या रुपये की बात बताई तो कहते रुपये करेंगे क्या है ये बेटा या छोरा दर्शाऊंगा आज कहते कुछ छोरा गरीबियों करेंगे क्या करेंगे रुपयों का क्यों चाहिए रुपया उजागर करेंगे क्या जो मिल गया ऐसा थे मेरे जीवन पूछ क्योंकि विचार करना पड़ा तो निर्वाह मात्र करना है भोजन भी निर्वाह मात्र कपड़ा भी निर्वाह मात्र का अधिक करके करेंगे क्या क्या करेंगे उनका तो छोरा नहीं छोरी नहीं स्त्री नहीं कोई ब्याह नहीं कोई सगाई नहीं कोई दुकान नहीं कोई खेती नहीं क्या करे नहीं तो कुछ भी नहीं तो रुपया इकट्ठा करे साधु लाखों रुपया हो जाए फिर करोड़ रुपया इकट्ठा करे अरे वो मुंह तो रोटी मिले मुंह तो कपड़ा मिले फिर रुपया इकट्ठा करे ऐसे में तो है ही अब कर करो क्या ये बुद्धि पता ही नहीं होती। कलकत्ता में धनी आदमी से मैंने पूछा आप दो तीन पीढ़ी खाओ जितनी आपके पास समृद्धि है फिर धन नक्शा क्या करोगे तो क्या इसका उत्तर हमारे पास नहीं तो मैं को करोगे क्या बताओ खाने पहनने के लिए दो तीन चार पीढ़ी तक बैठे बैठे खाओ जितनी पूंजी है आपके पास फिर क्यों कमाओ भजन लगो रात दिन नाम जप करो कीर्तन करो इसका उत्तर नहीं है सज्जन आदमी से हमारे तो शादी के कमाओ कमाओ कमाओ कमाओ क्या करेंगे कुछ कमाओ करेगा दिक्कत होगा लखपति बन जाओ करोड़पति बन जाओ अरबपति बन जाओ ऐसा चलने को एक विचार करे तो कितनी गलती बात है अरे वचन करे तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं सब साथ में जाए सब साथ में जाए वो तो लेते नहीं ऐसे लेते वो साथ चलता नहीं रह जाएंगे दोनों रीते निर्वाह मात्र अपना करना है वो होता है प्राण पहले रह जा पीछे रह जा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले से जरूरी चाहते हुआ कैसे ये बात एक आप गाली रूप मांगे कैसे आना आपका।